रीम रूप श्री राम जी का हम ध्यान करते हैं, वे देव श्री रघुनाथ जी हमें प्रेरित करें। ओम सं नृसिंहाय विद्महे श्रीकंठाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अर्थात शम कल्याणमयी भगवान नरसिंह जी का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री कंठ का ध्यान करते हैं, वे श्री नरसिंह रूप भगवान विष्णु जी हमें प्रेरित करें। ओम वासुदेवाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। अर्थात ओमकार रूप श्री वासुदेव जी का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण जी का हम ध्यान करते हैं, वे श्री कृष्ण जी हमें प्रेरित करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। अर्थात ओम ह्रं ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं है क्लीं सच्चिदानंद स्वरूप गोपी जनों के प्रियतम भगवान गोविंद जी को नमस्कार है। हम उनकी तृप्ति के लिए उत्तम रीति से हवन करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्लीं ओम इति मंत्रः समुच्चार्य यजेत् वा विष्णुमव्ययम् श्रीनिवासं जगन्नाथं ततः स्तोत्रं पठेत् सुधीः। ओम वासुदेवाय परम ब्रह्म परमात्मा परात्परः। अर्थात उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण करके लक्ष्मी जी के निवास स्थान और संसार के स्वामी अविनाशी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें। इसके बाद विद्वान पुरुष सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। ओम सच्चिदानंद रूप परम पिता परमात्मा जी के 1000 नामों का उच्चारण। वासुदेव अर्थात संपूर्ण प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा समस्त भूतों में सर्वात्म रूप से बसने वाले चतुर्विह में वासुदेव स्वरूप। परम ब्रह्म अर्थात सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म निर्गुण परमात्मा जी, परमात्मा अर्थात परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभाव, प्रातपर अर्थात पर प्राकृति से भी परे विराजमान परमात्मा जी, परम धाम अर्थात सर्वोत्तम वैकुंठ धाम निर्गुण परमात्मा जी, परम ज्योति अर्थात सूर्य आदि ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाले सर्वोत्कृष्ट ज्योति स्वरूप, परम तत्त्वम अर्थात परम तत्त्व उपनिषदों से जानने योग्य सर्वोत्तम रहस्य, परम पदम अर्थात प्राप्त करने योग्य सर्वोत्कृष्ट पद मोक्ष स्वरूप, पर शिव अर्थात परम कल्याण रूप, परोध्याय अर्थात ध्यान करने योग्य सर्वोत्तम देव चिंतन के सर्वश्रेष्ठ आश्रय, परम ज्ञानम अर्थात भ्रांति शून्य उत्कृष्ट बोध स्वरूप परमात्मा जी, परागति अर्थात सर्वोत्तम गति मोक्ष स्वरूप, परमार्थ अर्थात मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ परम सत्य, पर श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, परानंद अर्थात परम आनंदमयी असीम आनंद की निधि, प्रोदय अर्थात सर्व अधिक अभ्युदयशाली, अव्यक्त आत्पर अर्थात अव्यक्त पद वाच्य मूल प्रकृति से परे, परम व्योम अर्थात नित्य एवं अनंत आकाश स्वरूप निर्गुण परमात्मा जी, परम धी अर्थात सर्वोत्तम ऐश्वर्य से संपन्न परमेश्वर अर्थात पर अर्थात ब्रह्म आदि जीवाओं के भी ईश्वर निरामय अर्थात रोग शोक से रहित निर्विकार अर्थात उत्पत्ति सत्ता वृद्धि विपरिणाम अपशय और विनाश इन छह विकारों से शून्य निर्विकल्प अर्थात संदेह रहित संकल्प शून्य निराशय अर्थात स्वयं ही सब के आश्रय होने के कारण अन्य किसी आश्रय से रहित निरंजन अर्थात वासना और आसक्ति रूपी मल से शून्य तमोगुण रहित निरालंब अर्थात आधार शून्य स्वयं ही सब के आधार निर्लेप अर्थात जल से कमल की भांति राग द्वेष आदि दोषों से अलिप्त निर्विग्रह अर्थात विघ्न बाधाओं से रहित निर्गुण अर्थात सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित परमात्मा जी निष्कल अर्थात अव्यव शून्य ब्रह्म अनंत अर्थात असीम एवं अविनाशी परमेश्वर जी अभय अर्थात काल आदि के भय से रहित अचिंतय अर्थात मन की गति से परे होने के कारण चिंतन में न आने वाले अचल अर्थात अपनी मर्यादा से विचलित न होने वाले अजित अर्थात सबके द्वारा पूजित अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के अगोचर अमित अर्थात माप या सीमा से रहित महान अपरिछिन्न अपार अर्थात पार रहित अनंत नित्य अर्थात सदा रहने वाले सनातन अनिह अर्थात चेष्टा रहित ब्रह्म अव्यय अर्थात विनाश रहित अक्षय अर्थात कभी क्षीण न होने वाले सर्वज्ञ अर्थात प्रोक्ष और अप्रोक्ष सबके ज्ञाता सर्वज्ञ अर्थात कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले सर्व अर्थात सर्व स्वरूप सर्वंद अर्थात भक्तों को सर्व सर्व देने वाले सर्व भावन अर्थात सबको उत्पन्न करने वाले सर्वशास्ता अर्थात सबके शासक सर्वसाक्षी अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान सब पर दृष्टि रखने वाले सर्वस्य पूज्य अर्थात सबके पूजनीय सर्वदृक् अर्थात सबके दृष्टा सर्वशक्ति अर्थात सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न सर्वसार अर्थात सबके बल सर्वात्मा अर्थात सबके आत्मा सर्वतोमुख अर्थात सब ओर मुख वाले विराट स्वरूप सर्ववास अर्थात संपूर्ण विश्व के वास स्थान सर्वरूप अर्थात सब रूपों में स्वयं ही उपलब्ध होने वाले विश्व रूप सर्वादि अर्थात सबके आदि कारण सर्व दुखा अर्थात सबके दुखों का नाश करने वाले सर्वथा अर्थात समस्त पुरुषार्थ रूप सर्वतो भद्र अर्थात सब ओर से कल्याण रूप सर्व कारण कारणम अर्थात विश्व के कारण भूत प्राकृति आदि के भी कारण सर्वातिशयति अर्थात सबसे सब बातों में बढ़े हुए ब्रह्मा और शिव आदि से भी अधिक महिमा वाले सर्व अध्यक्ष अर्थात सबके साक्षी सबके नियंता सर्वेश्वरेश्वर अर्थात संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर ब्रह्म आदि देवताओं के भी नियामक षड्विंशक अर्थात 25 तत्वों से विलक्षण 26वां तत्व पुरुषोत्तम।